Грошай мала, вось і вырашылі ўзяць прымусам. Усіх устрой на бясплатную працу, а тое, што працоўны кантракт нічога падобнага не прадугледжвае, на гэта пляваць. Студэнты ВНУ, настаўнікі, тэхперсанал школ працуюць на ачыстцы ракі Відзьбы, пад дажджом, ледзяным ветрам, у макрэчы, нібы той Павал Карчагін з аповесці камуністычнага пісьменніка Мікалая Астроўскага, як гартавалася сталь. Дык Карчагін хоць ведаў, дзеля чаго стаў глыбокім інвалідам, а яны, сённяшнія так званыя героі, рызыкуюць здароўем дзеля амбіцый высокапастаўленага дзядзькі, які хоча, каб яго паляпаў па плячы прэзідэнт. А ў гэты ж час вуліцы аж кішаць нелегальнымі гандлярамі, якія проста з асфальту прадаюць расейскі тавар. І ўсё гэта без ліцэнзіяў і падаткаў. З імі ўлада нічога зрабіць не можа. І бягуць фінансавыя ручайкі міма дзяржаўнай кішэні. Вядома, куды прасцей, чым спаганяць падаткі, прымусіць нас, простых бюджэтнікаў, рабіць пустую і непатрэбную працу, паведаміў у сваім лісце на свабоду дзіцячы доктар з Віцебска Ігар Пасноў. Якое ж выйсце з гэтай сітуацыі, спадар Пасноў? Ведаю, што вы часта апелюеце ў гэтых справах да рознага кшталту высокапастаўленых начальнікаў, цэнтральных ведамстваў, дзяржаўных медыяў. Але малаверагодна, каб наменклатура ўласнымі рукамі спыніла тое, што сама ж ініцыявала і сама ж лічыць вельмі эфектыўным выйсцем. Гэта ж так зручна, не трацячы ні рубля з бюджэту, вырашаць буйныя гарадскія праблемы, да яшчэ пускаць пыл у вочы начальству. У асяроддзі цяперашняй наменклатуры гэта называецца не рабскай працай, а гаспадарскім падыходам. За гэта не толькі не ўшчуваюць, наадварот, падвышаюць па службе і раздаюць ордэны. І працягвацца такая завядзёнка будзе роўна да таго часу, пакуль самі людзі працягваюць паслухмяна выходзіць на прымусовую неаплатную працу і цярпець прыніжэнні, абураючыся толькі на ўласных кухнях. Даўні сябар свабоды Алесь Садко з Маладэчна разважае пра тое, чаму назіраючы і ўсведамляючы цяперашні крытычны стан спраў у эканоміцы, мясцовае начальства не схільнае распачынаць мадэрнізацыю састарэлай сістэмы. У сваім лісце на свабоду слухач піша. Нядаўна прызначаны новы старшыня Маладэчанскага райвыканкаму Генадзь Кучко вызначыў: стан горада, не кажучы ўжо пра вёскі, запушчаны, заробкі на прадпрыемствах і ва ўстановах інакш як здзекам не назавеш, чыноўнікі тлусцеюць, а народ бяднее. Чакаю, што ён скажа пра хабарніцтва і казнакрадства так званых узорных гаспадарнікаў з перадавых артыкулаў мясцовай раёнкі. Сканчаецца 15-ты год лукашэнкаўскага рэжыму, а воз і цяпер там. Здавалася б, што можа быць прасцей? Дэмакратызуй і лібералізуй гэту сістэму, ствары палітычную канкурэнцыю і незалежныя ад дзяржавы СМІ, і ладная частка гэтых праблемаў адпадзе сама па сабе. Дык жа не, і малых, і вялікіх начальнікаў, відаць, цалкам задавальняе гэты статус-кво, без крытыкі і галоснасці. Што тычыцца Лукашэнкі, то для яго дэмакратызацыя і лібералізацыя выглядае да смерці падобныя. Гэта клічыць наш слухач Алесь Садко з Маладэчна. Так, спадар Садко, уладная наменклатура разумее, нейкія змены неабходныя, бо эканоміка ў глыбокім заняпадзе, мясцовых бюджэтаў не хапае нават на самае неабходнае, а маёмасная бездань паміж збяднелым насельніцтвам і карумпаваным чыноўніцтвам толькі паглыбляецца. Але словы лібералізацыя і дэмакратыя іх палохаюць нават больш, чым эканамічны крызіс, які нарастае. Бо галоснасць і свабода – гэта пачатак канца любой аўтарытарнай сістэмы. Многія сённяшнія чыноўнікі памятаюць, як менавіта з гэтага пачыналася крушэнне камуністычнага рэжыму напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Той досвід яны ўлічылі і паўтараць яго не хочуць. Праблема ў тым, што і прапанаваць разумную і эфектыўную альтэрнатыву гэтыя людзі няздольныя. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Алесь Шустоўскі з Барысава ў сваім лісце на свабоду звяртае ўвагу на галадоўку, якую больш як тыдзень трымалі моладзевыя актывісты на знак салідарнасці з арыштаванымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. Слухач піша. У свой час спрактыкаваны палітвязень-бальшавік Фелікс Дзержынскі адзначыў, што галадоўка – гэта не метад барацьбы. А жалезны Фелікс у гэтым ведаў толк. Па турмах, катаргах ды ссылках адбухаў 11 год. Дык мо хопіць захапляцца галадоўкамі і беларускаму маладому фронту, ды іншым прадстаўнікам дэмакратычнай супольнасці. Усё гэта марна. Лепш беражыце здароўе, шліфуйце па-сапраўднаму мазгі, Калі паслухаеш ды пачытаеш незалежныя крыніцы інфармацыі, дык узнікае ўражанне, што галадоўка на абшарах цэнтральнай Еўропы ды Амерыкі ператварылася ў звычайны фарс кшталту грукання ў парожнія рондлі. Галадуюць ужо хто заўгодна, нават у хатніх умовах. Інакш кажучы, смеху вартыя ўчынкі дэкаратараў. Напэўна, здзяцінялі на віражах 21-га стагоддзя. Гэтак лічыць наш слухач, краязнаўца Алесь Шустоўскі з Барысава. Не думаю, спадар Шустоўскі, што дэмакратычна настроеная моладзь пагодзіцца прыслухоўвацца да меркаванняў Фелікса Дзяржынскага як да маральнага аўтарытэта. Як вядома, ён быў не толькі палітвязнем. Карная сістэма, што была створана бальшавіцкім рэжымам пад ягоным кіраўніцтвам, шматкроць пераўзыходзіла па жорсткасці і бязлітаснасці тую, ад якой у свой час цярпелі бальшавікі-падпольшчыкі. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Яўген Мікіта з Воршы занепакоены імперскімі памкненнямі расійскіх палітыкаў і нізкім узроўнем нацыянальнай свядомасці беларусаў. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Цяжка паверыць, што гэткай вялізнай краіне, Расіі, ўсё яшчэ мала сваёй тэрыторыі, усё яна кагосьці хоча да сябе далучыць, ашчаслівіць у сумнеўным саюзе. Але калі Беларусі каторы раз пагражаюць адключыць газ, калі хочуць задарма забраць нашы фабрыкі і заводы, разумееш, што ўсё гэта становіцца злавеснай явай. Хоць жывем мы ў 21-м стагоддзі, але паводле ўзроўню свядомасці расійскія шавіністы жывуць яшчэ недзе ў сярэднявеччы. Яны не разумеюць, што вялікія і малыя народы роўныя перад гісторыяй, што аднолькавае права на жыццё маюць і вялікі страус, і маленькая сінічка. Калі беларуская дзяржава зноў стала рэальнасцю, то здавалася, што беларуская нацыя павінна была адрадзіцца. Але ўладу фактычна прыватызаваў адзін чалавек, які сцвярджае, што беларусы з расейцамі адзін народ. Тым не менш, нацыянальны гонар беларусаў паступова прабіваецца праз тоўсты пласт лукашэнкавай прапаганды і адміністратыўнага ўціску. Гэта доўгая дарога да волі, да нацыянальнага гонару пачалася. Час працуе на беларусаў, антынародная амаральная сістэма ўлады павінна знікнуць. Зноў на Беларусі загучаць нашы родныя песні, па-беларуску загаворыць нацыянальнае тэлебачанне, а беларуская мова стане па-сапраўднаму дзяржаўнай і зойме сваё пачэснае месца ў жыцці народа і дзяржавы, напісаў у лісце на свабоду Яўген Мікітаў з Воршы. Так, спадар Яўген, сённяшняя беларуская дзяржава выглядае зусім не такой, якой яе хацелі бачыць рамантыкі і адраджэнцы на пачатку 90-х гадоў. Але яна і не такая безабаронная перад расейскім імперыялізмам, як многім падаецца. Нягледзячы на ўсю сваю шматгадовую прарасейскую рыторыку, якая ў многім была абумоўлена палітычнай ды эканамічнай кан'юнктурай, аддаваць каму б там ні было дзяржаўную незалежнасць сваёй краіны прэзідэнт Лукашэнка зусім не збіраецца. Ягоныя заявы апошняга часу на гэты конт мала адрозніваюцца ад заяў лідараў дэмакратычнай апазіцыі. Адно што прамаўляюцца не па-беларуску. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Чытаем і слухаем Быкава. 19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. У 2002 годзе ў студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Летась настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі. Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі. Лето со свободой. Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспоминания. Увесь червень. 55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня. Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лета са свабодай. Беларускае замежжа, радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове.